Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Каляды, як і купалле, дарэчы, з'яўляюцца адным з самых папулярных у народзе святаў. Яны напоўненыя містэрыяй раства, і іх сакральнасць выяўляецца перадусім у адчуванні часу і прасторы самім чалавекам. У астранамічным кантэксце яно трапляе на зімовае сонцастаянне, калі самая доўгая ноч і самы кароткі дзень. І сёння мы будзем гаварыць з этнаастраномам Тимафеем Авіліным найперш пра каляды зорныя. Тимафей, звычайна за зоркамі мы назіраем улетку, прынамсі я. Зімою холадна, меней рамантычна, здаецца, што тых зорак і не ўбачыш. А як бачныя яны ў самы пік зімы? І ўвогуле ці бачныя? На каляды, на Новы год? Я думаю, што, канешне, рамантыка назірання менавіта за зоркамі хутчэй не ў вонкавай тэмпературы, а ў тым, з кім мы знаходзімся ў дадзены момант, у цеплыні якога чалавека мы знаходзімся цяпер. А насамрэч у цёмную зімовую ноч, вось асабліва за горадам, зоркі вельмі яркія, бо атмасфера, як правіла, ўзімку больш чыстая. Ну і, канешне, калі не падае снег, вось або няма завірухі. З дзяцінства памятаю, як я чакаў, калі з'явіцца першая зорка на каляды, бо можна было сесці за стол, есці куццю. Чаму сядаюць людзі есці куццю менавіта са з'яўленнем першай зоркі? Гэта вельмі добрае пытанне, якое таксама на вёсках часам задаю, каб зразумець. Навуковыя такія тлумачэнні, больш-менш навуковыя, што з'яўленне першай зоркі сімвалізавала пачатак свята па некалькіх прычынах. Па-першае, зоркі пачынаюць загарацца па захадзе сонца, то бок калі яно ўжо сядае, а гэта азначае, што пачаўся новы дзень, таму і пачыналі святкаваць. Ну а па-другое, у культурным плане з'яўленне першай зоркі гэта пачатак свята Раства, канешне, калядаў, то бок гэтая зорка сама яна сімвалізавала бетлеемскую зорку. Даволі шмат ужо казалі пра традыцыйны міфалагічны аспект гэтага свята, як і пачатак новага года, як рытуальныя розныя забойствы дзіка, ну і гэтак падобнае. Але на маю думку, канешне, большасць падобных дзеянняў толькі захаваўшыся формы, а змест безумоўна змяніўся і стаў хрысціянскім. Зорак жа шмат на небе. Павінна быць нейкая пэўная зорка ці абыякая, вот каб зазжала. З падобных кандыдатаў, канешне, можна вылучыць любую самую яркую зорку ў гэты перыяд, таму што не асабліва то людзі маглі і вылучаць нейкія вот пэўныя зоркі. Гэта магла быць, канешне, амаль кожная зорка, яркая вельмі. Але, да прыкладу, гэта магла быць усім вядомая зорка або планета Венера, якую на Беларусі у тым ліку, асабліва ў гэты перыяд, называлі бетлеемская зорка. Яе ўзыход даваў магчымасць не толькі пачынаць есці куцю і спяваць не толькі хрысціянскі канты, але і вельмі папулярны раманс на словы Богдановіча «Зорка Венера». Бетлеемская зорка, якая вяла валхвоў, а беларусаў вымушае выходзіць зімовым вечарам на вуліцу ды глядзець на зоркі, магла метафарычна называцца ў хрысціянскім асяроддзі і «Зара Маці Божай». І мы шмат ведаем розных абразоў, якія ёсць, дзе, да прыкладу, вастрабрамская вось гэты абраз, дзе Маці Божа гэта як зорка, і яна сядзіць на паўмесяцы такім на маладзічку. Чаму менавіта Венера атаясамлялася з бетлеемскай зоркай? А ці былі іншыя прэтэндэнты? Былі і застаюцца, бо зоркі жывуць дольш, чым культура. Па-першае, таму што гэта самая яркая планета, якую можна пабачыць у гэты перыяд менавіта. Але яшчэ адным з такіх кандыдатаў маглі быць, да прыкладу, зорка Каза. Хоць і мала яна фіксуецца, такая назва на тэрыторыі Беларусі, але тым не менш яна ёсць. А навуковая назва гэтай зоркі Капэла, якая таксама, дарэчы, перакладаецца як Каза. Бетлеемская зорка калісьці вяла валхвоў. А ці ёсць тыя валхвы на небе? Яны ёсць, былі і будуць. Это, насамрэч, даволі папулярная сузор'я Арыён, дакладне ягоная частка, так званы пояс Арыёна. У нас нават так і называлі, асабліва на поўначы Беларусі, да прыкладу, маглі казаць, што гэта тры каралі. То бок гэта тыя тры каралі, якія прыйшлі да Хрыста па яго нараджэнні. Як апісваю гэтыя тры зоркі, да прыкладу, адна з жыхарак Дукоры. Тры браты, адзін большы, срэдні, сярэдні, а меншы пасярэдзіне стаіць, а большы з аднаго боку. І, значыць, так, трошкі большынкі з другога, а меншынкі пасярэдзіне. Это я тоже чула. Да, ну, зоркі, там чалавек, чалавечка, яшчэ галава, і так і рукі, і ўсё. І вроде так, як яны ўжо і бяруць. Ну, это ж надо ўсё сасчытаць. Тут ужо чула. это их надо определить, и они ж не всегда могут выйти. И она выходит по больших праздниках. Вот перед Великоднем солнышко играет, должны они стоять, и они тоже Богу молятся. Да, три браты, но три браты это Богу молятся, и они всегда перед Великоднем, перед Калядами. И они стоят на упор, все разом, связаны рука с рукой, это я чула. Их не бачила сама, не буду говорить. Определить по кропках, и они по кропках. У них так, как длинное все, у них не штаны, а длинные такие, как пинжаки. И тут это все определяется по этому. Вот это так. Такое народное писание, такий вобраз, вот всякий передався, видать, з розної біблійної літератури, максимо, з неких особистих уявлень у чоловіка, як виглядали гэтые три волхви, і такая проекція ось на гэтые три зорки. Які ще зорі, а мої планети, найліпі бачені на каляди? Які з їх, так би мовити, не заходять? І що вони означають? Безумоўна, вельмі популярным аб'ектам, і не толькі, канешне, у беларусаў, увогуле, у большасці народаў, гэта, канешне, зорны скопішча Плеяды. У нас маглі называць яго, да прыкладу, Божае сіта. Ёсць розныя ўяўленні, адкуль яно з'явілася на небе. Да прыкладу, пад Слуцкам кажуць, што гэта месца, дзе адсейваюцца праведныя душы ад грэшных. А Міцкевіч у свой час пісаў, што праз гэтае сіта Бог прасеў першыя зерняты жыта. Ёсць нават адна легенда, запісаная на польска-літоўскім памежжы, якая распавядае, што гэтае сіта трохі крывое, належала калісьці Маці Божай. Але тая раптоўна села на яго і пагнула. А яшчэ кажуць, што святыя нешта не падзялілі паміж сабой, і цягаючы той сіта, урэшце паламалі яго. Бог сіта гэтак і павесіў на небе. З такіх, можа быць, яшчэ не заходзячых сузорыў, якія можна будзе паглядзець і цягам каляду, можна назваць, безумоўна, гэта вялікая мядзведзіца, кажуць, што гэта часам брычка святога Якуба або вось святога Іллі. У сузоры дракона беларусы бачаць таго змея, якога закалоў святы Юры, і Бог павесіў яго ля зоркі, што заўжды стаіць на адным месцы. Мы ўвесь час з вамі гаворам пра зоркі, а ўвогуле, як уявлялі зорку беларусы архаічныя? Ёсць, безумоўна, такое метафарычнае ўспрыманне зоркі як душы чалавека, як ягоны лёс, часам так і кажуць, што кожная свая планета на небе, якое мае ўзаемныя ўплывы з графічнай візуалізацыяй у кнігах, храмах і так далі. Мы ўсё бачым на абразах, нават ёсць калі зорачка такая, хаця гэта даволі часта бетліемская зорка як сімвал Хрыста. А з іншага боку, ёсць этнаграфічныя запісы, паводле якіх людзі апісваюць зоркі як камяні, якія ўпалі з неба, або нават як нейкую слізь. Ва ўкраінскіх вераваннях на месцы падзення зоркі мусіць з'явіцца смала. Але гэта безумоўны яна-хрысціянскі вобраз, метафарычны, які указан на тое, што з неба скінулі чарта або грэшную душу. І зноўку, это хутчэй адзінкавыя такія фіксацыі, чым нейкія распаўсюджаныя вераванні. Заўжды былі людзі, якія больш ведалі або самі фантазіравалі. Астатнія, як мне падаецца, або не асабліва цікавяцца і разбіраюцца гэтым, або слухаюць вучоных людзей. Раней гэта святары-знахары былі, ну а цяпер, канешне, гэта даволі часта проста навукоўцы. А яшчэ вельмі часта мы назіраем, як зоркі падаюць з неба. Якія уяўленні людзей звязаныя вось з гэтымі лятучымі, так бы мовіць, зоркамі? Гэта ёсць акурат працяг метафары, працяг вось гэтага народнага уяўлення пра тое, што зорка на небе гэта душа чалавека, і таму, калі зорка нібыта пераходзіць з месца на месца або ляціць або падае, кажуць, што гэта памёр або нарадзіўся чалавек. Часам нават лічылі, што гэта не проста душа чалавека ляціць або нехта памёр, а што гэта ляціць анёл. Або нават смокі летаць, так званыя летучыя змеі, або агністыя змеі, якія могуць насіць, да прыкладу, розны скарб. Нават ёсць такія апісанні падрабязныя, калі гэта жоўты, ён золата нясе, калі белы, гэта срэбра нясе, ну і розныя такія асацыяцыі далі ідуць. Па зорках варожаць людзі. Чаму менавіта на каляды шырока практыкаваліся варожбы? Неяк асабліва зоркі стаяць у гэты час, ці не толькі ў зорках справа, а ў самім свяце? Канешне, асаблівасць не ў тым, што зоркі неяк адмыслова стаяць. Хутчэй наадварот, бо аснова большасці варожбаў гэта непрадказальнасць насамрэч. І таму, калі чалавек выходзіць і ён загадзя ведае, што будзе на небе, дык пра што тады варожыць? А ёсць аснова гэта непрадказальнасць. Вось цікава, што само вось гэтае свята каляды і ягоную сувязь, дарэчы, з купалем апісвае ў сваёй кнізе Александр Барысавіч Страхаў. Маўляў, што ў гэта вось менавіты перыяд было вельмі шмат прадказанняў на ўраджай, было вельмі шмат рытуалаў звязаных, да прыкладу, са святочнай, можа, нейкай магіі. І вось гэты рытуалізм, ён набываць у гэты перыяд моц закон менавіта сакральнасці самога свята. І ў такім хрысціянскім, канешне, кантэксце, у першую чаргу, гэта як момант успамін пра нараджэнне Хрыста. І вось гэта такая насычанасць ідзе сакральнасці менавіта. А на якія пытанні перадусім людзі шукалі адказы ў варожбах і менавіта ў калядных. Пра што ж яшчэ могуць жадаць і пытацца людзі? Пра грошы і хлопцоў, да? Ну каму я, канешне. Всё правільна, як і цяпер, так і раней. Усе тыя самыя пытанні былі. Гэта ўрадлівасць у вельмі шырокім сэнсе, то гэта і грошы, і дабрабыт, і дзеці каб былі, і каб карова цялілася, і каб бульба расла. Ну і безумоўна для дзяўчын гэта варожбы на будучага жаніха. Па сутнасці гэта, канешне, каторая ступені стварэння сям'і, і гэта таксама дабрабыт, але ўжо грамадства, лакальнай вёскі. А якія дзеянні ажыццяўлялі людзі перад зорамі? Канешне, апроч вось такіх просто назіранню, ці, мабыць, эстэтыкі нейкай, з мэтаю варожбаў, маглі таксама, да прыкладу, чытаць замовы. У замов часта сустракаецца, што выйду я пад ясную зорачку ці пад ранішнюю зорачку. То бок выходзілі і чыталі замовы менавіта на ранішнюю або на вячэрнія зоркі. Хаця гэта можа быць і як азначэнне перыяду, калі выходзілі, то бок увечары пасля захаду сонцу і зранку да ўзыходу сонцу. Таксама вот ёсць цікавы вельмі этнаграфічны запісы, што выносілі, да прыкладу, спяваць ягады або ставілі падонік з малаком. Ну а з іншага боку сустракаюцца нават і забароны, што маліцца і крэсціцца перад зорамі нельга. А калі раптам ночы былі вельмі воблачнымі, ну, ніводнай зоркі не было бачна. Што тады? Не варажылі? І ўвогуле не тлумачылі гэтую з'яву, мы думалі, што нехта скраў тыя зоркі, які-небудзь змей. Насамрэч, я такіх падобных праматлумачэнняў не сустракаў, менавіта народных вось. Але вось менавіта вобраз скрадання зорак, ён даволі папулярны і сустракаецца нават у гоголі. Ну, напрыклад, улічылася, што ведзьмы маглі красці зоркі дзеля варажбы і ўзмацнення сваёй вось гэтай такой чарадзейнай сілы. А гадалі і варажылі, безумоўна, не толькі на зоркі. Усе мы ведаем пра варожбы на воску ў вадзе, або абхапіць плот, або перакідаць боты праз дах і гэтак далі. А кожны мог варажыць? Ці здольнасцямі варажбы надзялялі пэўнага чалавека? Некі чараўнік быў. Безумоўна, гадаць і варажыць папулярнымі шляхамі, рэцэптамі, стандартамі. Канешне, маглі ўсе, хто дайшоў да пэўнага статусу. Ну, я маю на ўвазе, што дзяўчына, якая ўжо гатова пабрацца шлюбам, і будзе варажыць для сябе на будучага жаніха. А вось маленькай дзяўчыне або хлопцам гэта не асабліва то было і патрэбна. Іншыя ўсё-ткі сацыяльныя ролі. Пра рэальную варожбу чараўнікоў менавіта, якісьці этнаграфічныя запісы, не так і проста знайсці, бо гэта былі сакральныя веды ў чымсьці. Тым не менш, калі ўзгадаць, да прыкладу, што ведзьмы гэта таксама, так бы мовіць, чараўніцы, толькі са знакам мінус, можна дапусціць, што ў гэты час яны маглі ўзмацніць сваю чарадзейную моц праз вось гэтыя пэўныя крадзяжы. Да прыкладу, скрасці прыбытак у іншых людзей. Гэта як накупалі, калі цягнулі ручніком і малако кралі. А вы самі, Тимафей, што адчуваеце ў калядную ноч? Ці глядзіце на неба? Што шукаеце там? Што бачыце? Ці нічога там не шукаеце, нічога не хочаце бачыць? Я на неба гляджу кожную зорную ноч, ось, таму што ад гэта зрок паляпшаецца, так бы мовіць. Калядная ноч, безумоўна, гэта свята і... Ну, мне самому больш падабаецца, канешне, калі ёсць такая магчымасць з сябрамі дзе-небудзь гэта хадзіць, калядаваць гуртом калядоўшчыкаў, спяваць калядныя песні розныя, удзельнічаць такой міні-сцэне смерці і нараджэння казы. На небе, я ж кажу, гляжу заўжды, як яно бесхмарнае, а шукаю, як і большасць людзей, надзею на станоўчыя змены ды перамены ў жыцці да найлепшага. А ці варта ўвогуле сучаснаму чалавеку глядзець на неба? Кажучы амаль што словамі паэта, сваю зорку шукаць там. На зоркі трэба глядзець заўжды, каб заставацца рамантыкам і ў пазітыўным настроі. Канешне, хоць зіма і не самы цёплы перыяд, і не заўжды безвоблачны такі на нашых шыротах, але гэта, тым не менш, гэта добры час для назірання розных нябесных свяціў. А калядны перыяд практыкавання шэрага варожбы ў тым ліку грунтаваных на асацыятыўных нейкіх прадказаннях. Ну, да прыкладу, выходзілі на вуліцу і глядзелі, колькі на небе зорачак. Калі шмат, дык улетку будзе шмат грыбоў, ягад або нават пчол. От, нават ёсць блізкая па форме загадка, колькі на небе зорачак, столькі на зямлі дзірачак. А адгадку няхай слухачы напішуць. Ось, пэўную ўвагу надавалі і лятаючым зоркам, якія добра бачныя не толькі ўвосень, ну, гэта так званыя метэорныя патокі Леаніды папулярныя, або ўлетку Персеіды, якія ўсе чакаюць. Вось іх можна назіраць безумоўна і ўзімку. Менавіта гэта, а трошкі іншыя там ёсць назвы. Летам не менш можна глядзець. Так, увечары, да прыкладу, дзяўчына можа выйсці на вуліцу і сачыць за тым, куды паляціць ўсе яе вот гэта абраная зорка. А туль, канешне, прыйдзе жаніх. З часам падобныя зоркі, як мы ўжо казалі, сімвалізавалі анёлу, якія спускаюцца на зямлю. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.